149 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 stycznia, minęła 14. Serwis Trójki, Agnieszka Drost, zapraszam. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu i przed silnym wiatrem na północy. Tragedia w pociągu z Warszawy do Wrocławia. Nie żyje maszynista. Zawieszony prezydent Korei Południowej nie zamierza stanąć przed Trybunałem Konstytucyjnym. Polska zasypana śniegiem. Tym razem zima zostanie z nami na kilka dni. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju oraz przed silnym wiatrem na północy. W całym kraju zimowa aura. Prognozowane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wydane zostały ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed opadami śniegu na południu kraju, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. W wyższych partiach do 20 cm, natomiast tutaj wysoko w górach do 40 cm. Lokalnie może być ślisko na drogach i chodnikach, dodała synoptyk IMGW. W związku z tym, że te temperatury są takie bliskie zera, to drogi mogą być śliskie i chodniki także. Należy uważać. W godzinach nocnych i porannych możliwe są silne zamglenia i mgły osadzające szać. Oprócz tego zawieje i zamiecie śnieżne. Z kolei na Pomorzu obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem do 85 km na godzinę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A policja przypomina o dokładnym odśnieżeniu samochodów, zanim ruszymy z parkingu. Jak mówi aspirant sztabowy Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji, to obowiązek każdego kierowcy. Jazda z warstwą śniegu na dachu czy z szybami pokrytymi lodem stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Prowadząc samochód zawsze musimy mieć zapewnioną dobrą widoczność. Niestety, wielu kierowców o tym zapomina i ogranicza się wyłącznie do usunięcia śniegu z przedniej szyby, a to zdecydowanie za mało. Kierowcy, którzy nie przygotują odpowiednio samochodu do jazdy, mogą dostać mandat do 3000 zł. W nocy doszło do tragedii w pociągu na trasie z Warszawy do Wrocławia w okolicy miejscowości Lewin Brzeski. 68-letni maszynista zatrzymał pociąg. Później stracił przytomność i zmarł, mówi Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity. Maszynista zatrzymał pociąg z powodu usterki składu, a dopiero później, po kilkunastu minutach, nastąpiły jego problemy zdrowotne. Przez chwilę miał kontakt z kierownikiem pociągu, ale po kilku minutach przestał się zgłaszać, dlatego kierownik pociągu pobiegł do kabiny maszynisty. Maszynista był już wtedy nieprzytomny. Wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Niestety nie udało się uratować maszynistę. Pociągiem podróżowało 130 pasażerów. Podstawiono pociąg zastępczy, którym podróżni kontynuowali podróż do Wrocławia. Zawieszony prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol nie weźmie udziału w pierwszym przesłuchaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie o impeachment z obawy przed aresztowaniem, poinformowała południowo-koreańska agencja prasowa Yonhap. Sąd wydał pierwszy nakaz aresztowania Yoona ostatniego grudnia w związku z prowadzonym dochodzeniem pod zarzutem zamachu stanu i nadużycia władzy, a chodzi o wprowadzenie stanu wojennego na kilka godzin. Służby śledcze usiłowały dokonać zatrzymania Yoona 3 stycznia, jednak prezydencka ochrona przez wiele godzin uniemożliwiała im wejście do rezydencji polityka, gdzie ukrywa się od 12 grudnia. Nowy nakaz aresztowania obowiązuje od 7 stycznia. Na koniec Holandia i zajęcia językowe dla dzieci imigrantów. Prawo przewiduje, że dzieci od 4 roku życia muszą rozpocząć naukę w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia granicy. Po maksymalnie 2 latach nauki języka mogą przejść do zwykłej szkoły podstawowej lub średniej. W jednej ze szkół w Zaandam pod Amsterdamem była Katarzyna van Rooyen. Lekcje zaczynają się od nauki słówek. Tygodniowo dzieci muszą zapamiętać ich około 60. Robią to z pomocą obrazków i specjalnie dla nich opracowanych programów dźwiękowych. Carla Gillinsen od kilkunastu lat uczy w Cairns Hall. Z jej doświadczenia wynika, że dzieci po kursie językowym lepiej sobie radzą w zwykłej szkole. Przedszkolaki szybko uczą się poprzez zabawę, ale dzieci od 6 roku życia mają zbyt duże zaległości, aby poradzić sobie w zwykłej szkole. Radziłabym, aby zaczęły pobyt w Holandii od nauki języka. W Cairns Hall uczy się ponad 100 małych imigrantów. W Amsterdamie są 4 takie szkoły. Zwykłe szkoły podstawowe w każdej dzielnicy tworzą dodatkowo klasy językowe. Uczymy się słówek. Litera G była trudna, bo po holendersku wymawia się ją inaczej. Z Zaandam dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

możemy sobie podywagować na ten temat. Proszę Państwa, w podwieczorku przy mikrofonie cała plejada gwiazd, o których bardzo często podwieczorek stworzył niektóre gwiazdy, bo była to audycja naprawdę popularna. Jarema Stępowski na przykład, którego rocznica śmierci była, zdaje się, wczoraj czy przedwczoraj. Stanisław Grzesiuk w podwieczorku przy mikrofonie. No, Wojciech Młynarski w podwieczorku przy mikrofonie. Cała plejada artystów. Dzisiaj mam dla Państwa recital Barbary Rylskiej, która zmarła wczoraj w wieku 89 lat. Zatem na stronie A piosenki Sex Appeal, potem Blady Niko, piosenka Apaszki, tak zwana. Później Ja się boję utyć z roku 1926 z tekstem Andrzeja Własta, potem Ta mała piła dziś Artura Golda i Andrzeja Własta z Teatru Perskie Oko z roku 1926. Później Panna Mania gra na mandolinie z tekstem Hemara z teatrzyku Kwi Pro Quo, z kabaretu Kwi Pro Quo z roku 1929. I Spotkamy się na Nowym Świecie. To ostatnia piosenka na stronie A. To prezentowałem w pierwszej godzinie. Muzyka Kataszek Karasiński, słowa Włast. Oryginał z roku 1926. A wykona to wszystko dla Państwa Barbara Rylska. Jesteście mocni, silni, my słaba pleć. Lecz my mamy coś, co byście wy chcieli mieć. Co jest warta wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń. My kobiety, choć słabiutkie, mamy na was jedną broń. Seksapil to nasza broń kobieca. Seksapil to coś, co was podnieca. W dzień, styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy w dni. Jeden znak, a już nie wiecie sami co i jak. Wzdychacie godzinami, ech, uch, ach. Słuchać się po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was najtwardszy was od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najmocniejsza. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza. W dzień, styl, szarm, szyk, na dłoń to seksapil. Perły futra nie są ważne, bo słaba pleć. Zamiast perełalki skarbów dźwięk musi mieć. Miły uśmiech, ładne nóżki, mały nos i ładne brwi. To ważniejsze niż bogactwo, bo w tym wszystkim właśnie tkwi. Seksapil to nasza broń kobieca. Seksapil to coś, co was podnieca. Wdzięk, styl, szar, szyk, tym was zdobywamy w nim. Jeden znak, a już nie wiecie sami co i jak. Wzdychacie godzinami, ech, uch, ach. Chcą wychać po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już każdy z was najtwardszy głos od razu. Grzecznie, serdecznie jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najmocniejsza. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza. W dzień, styl, szarm, szyk, zaproń do seksapil. To nasza broń kobieca. Seksapil to coś, co was podnieca. Wdzięk, styl, szarm, szyk, tym was zdobywamy w nim. Jeden znak, a już nie wiecie sami co i jak. Wzdychacie godzinami, ech, uch, ach. Słychać to po całych dniach. Jeden uśmiech, jedna minka, już już każdy z was. Najtwardszy glas od razu grzecznie, serdecznie jest dla każdej z nas. Słaba pleć, a jednak najmocniejsza. Słaba pleć, a jednak najsilniejsza. Wdzięk, styl, szarm, szyk. Nasza broń to seks, Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, piosenką Warsa i Schlechtera Sexapil powitała Państwa pieśniarka i aktorka, jak gdyby do tego tekstu stworzona, mianowicie Barbara Rylska. Właściwie dopiero w jej interpretacji zabrzmiało dla nas mężczyzn ostrzegawczo i groźnie wszystko to, co niegdyś my sami podśpiewywaliśmy kpiąco i z przymrużeniem oka. Pierwszym wykonawcą piosenki Sexapil był bowiem Eugeniusz Bodo. Tak jest, mężczyzna, ale w przebraniu kobiecym, w jednej ze scen filmu Piętro Wyżej. No, Piętro Wyżej to już właściwie historia. Koniec lat 30., które z niezrozumiałych na pierwszy rzut oka powodów przypomni nam dzisiaj w kilku piosenkach Barbara Rylska. Dlaczego z niezrozumiałych? Dlatego, że gdy utwory te przeżywały swoją pierwszą młodość, Rylskiej nie było jeszcze przecież na świecie. W ogóle nie wiadomo, gdzie wtedy była. Dlatego, że jest to poza tym osoba, którą nazwać by można koncentratem nowoczesności. Że swoje największe sukcesy sceniczne odnosi w musicalach, zatem również w formie stosunkowo młodej, nowej. No ale jak wspomniałem, to tylko pierwszy rzut oka, czy raczej nawet ucha, bo po wysłuchaniu kilku piosenek tego recitalu stwierdzimy szybko, jak bardzo idealne jest to połączenie, jak te dawne, klasyczne już przeboje nabierają w wykonaniu Rylskiej nowego połysku. Wydaje mi się, że uchwyciła ona trafnie ton, w jakim należy dzisiaj te piosenki śpiewać, na pograniczu parodii, dystansu, zabawy i nawet pewnego chwilami wzruszenia. Proszę Państwa, Barbara Rylska, zapytana skąd właściwie zna te wszystkie utwory, odpowiedziała, że po prostu słyszała je w domu, że śpiewali je, czy nucili, czy wspominali jej rodzice. Z wyjątkiem, jak sądzę, jednego utworu, którego nauczyła się na pewno jeszcze od swoich dziadków. Myślę o starej piosence Iwena Monom, wylansowanej w świecie przez Mistin Get jeszcze w początkach jej wielkiej kariery. Piosence nigdy właściwie zupełnie niezapomnianej, ale ostatnio przypominanej jednak częściej niż kiedykolwiek. Przypomnianej w nawiązującej do dawnych tradycji interpretacji Pata Shu, w jazzowej wersji Peggy Lee, no i z polskim tekstem Stanisława Ratolda Blady Niko, śpiewanej przez Barbarę Rylską. Szczęście i cały dla mnie świat, Blady Niko. On był pierwszy, co posiadł miłości mojej kwiat, Blady Niko. Wśród nocy ponurej ja marząc o nim płaczę i szlocham. Choć on nie jest bogaty i piękny, ale cóż, ja go kocham. Ten bandyta bije mnie, jestem na dnie. Zabiera mi pieniądze, pije noce dnie. Ale ja go mam w swych zmysłach, mam w swej krwi. Gdy się zbliży, każdy nerw w mem ciele drży. Tylko spojrzy na mnie już, rozchylam ust mych kurz. Ja go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi. Choć on człowiek podły, zły, a wepchnąć dusz brak mi sił, więc ronię łzy. Taka dola los mój psi, że go mam w swej wrzącej krwi. Szaleństwem jest dla mnie porzucić go, choć tak radzą ludzie. Blady Niko, przecież on mnie zdroszy nad życie, więc sił brak, dobrzy ludzie. Blady Niko, wszak każda kobieta potrafi zrobić wszystko, gdy kocha. No więc czyż ja nie jestem litości waszej godna, choć trocha. Wciąż przeklinam, bodaj szczezł, nie szczędzę łez. Lecz krzyknie choć, idę z nim jak wierny pies. Ja go przecież mam w swych zmysłach, mam w swej krwi. Kto zaś nie czuł tego, śmieje się i drwi. Lecz ten nie wie, co to jest miłości krwawy. Mówię wam, nam, że ja go mam w swej wrzącej krwi. Niech więc każda z dziewcząt drży, by nigdy nie opętały jej te sny. W piersi grot zatruty tkwi, gdy się kogo ma w swej krwi. Przecież ja go mam w swej krwi. Ole! Tak się szczęśliwie dla nas złożyło, że jednym z profesorów Barbary Rylskiej w Warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej był Ludwik Sempoliński. On też zadecydował o tym, że na dyplomowym pokazie szkoły Rylska śpiewała taką wiązankę refrenów lat 20. i 30. Podobało się to do tego stopnia, że później już na prawdziwej, nieszkolnej estradzie słuchano jej najczęściej właśnie w tym repertuarze, nazywając drugą Pogorzelską i drugą Zimińską, rzadziej zresztą wymieniając nazwisko samej Rylskiej, co dla młodej aktorki nie było może najkorzystniejsze. Ale przyszłość, najbliższa przyszłość, już przyniosła jej pełną satysfakcję. Po sukcesie w roli Mani w Królowej Przedmieścia, w jej debiucie scenicznym, a zwłaszcza po znakomitej roli Rut w musicalu Bernsteina Zwariowana ulica, Rylska stała się jedną z najpopularniejszych naszych aktorek i piosenkarek. Jej nazwisko, jej charakterystyczny tembr głosu, jej drobną, bardzo ruchliwą sylwetkę poznali poprzez telewizję i radio dosłownie wszyscy. Rylska otrzymała złotą maskę i kilka srebrnych w plebiscytach na ulubionego aktora telewizji, śpiewa na festiwalach piosenek, nagrywa modne przeboje, ale nadal pozostaje wierna również tym dawnym piosenkom, jak choćby tej, w której do muzyki Freda Raymonda i z tekstem Williego wyznaje „Ja się boję utyć”. Przed laty tylko grube pani wielbił świat. Kobieta dawniej była jak masarski skład. Obfity bioder kształt, pod brodą kilka fałd. Leżała, czytała i tyła wciąż na gwałt. Lecz dzisiaj koniec przyszedł tych kobiecych siest. Dziś tylko na niewiasty chude mota jest. Ja też złożyłam ślub, że nie jem więcej zup. Małżeństwo i zupa to grób. Bo ja się boję utyć i tu i tam. No bo ja się boję utyć, co mam, to mam. Lecz więcej ani rusz, ja parzyć nie chcę już. Ach nie, ja utyć boję się. Opiszę wam dzień pani, co o linię dba. Więc rano gorzka woda i sucharki dwa. A potem masaż ut i prysznic niby lód. I partia futbolu i dwugodzinny chód. Na obiad czarna kawa i cytryny trzy. Następnie taniec troszkę towarzyskiej gry. Ja właśnie robię to, ćmię papierosów sto. I tańczę, ho, ho. Bo ty się boisz utyć. No taki tu i tam. Bo ty się boisz utyć. Co mam, to mam. Lecz więcej ani rusz, nie możesz utyć już. Och nie, ja utyć boję się. Mój chłopiec mówi mi, że duszę mam w sam raz. Nie tyle dusza, ile tusza łączy nas. Ja mu nie skąpię ust, on ma pieszczot gust. Więc bierze centymetr i mi wymierza biust. Lecz kiedy zbyt daleko się posunie on, drże cała o miłości naszej rychły plon. I na tym rendezvous na ucho szepce mu: ulaj swą małą do snu. Bo ja tak się boję utyć i tu i tam. No bo ja się boję utyć, co mam, to mam. Lecz więcej ani już nie mogę utyć już. Ach nie, nie, nie, ja utyć boję się. Ja utyć boję się. Wspominałem, że tekst tej piosenki, jak zresztą tekst następnej, ta mała jest wstawiona, napisał Willy. To może państwu mówi niewiele, dlatego dodam, że Willy to był pseudonim Andrzeja Własta. No a to już chyba mówi państwu wszystko. Włast to najpracowitszy i najpopularniejszy tekściarz, jeśli można to tak określić, okresu międzywojennego. Najchętniej pisywał słowa do znanych przebojów zagranicznych. Jego jest polska wersja Ramony, jego Całuję twoją dłoń, madame, jego, jak przekonamy się jeszcze dzisiaj, Gdy zobaczysz ciotkę mą, i tak dalej, i tak dalej. Włast stał się dziś dla nas niemal symbolem grafomanii tekstowej, ale co tu dużo mówić, jednocześnie stał się już klasyką. Posłuchajmy jednej z tych jego klasycznych pozycji, mianowicie Artura Golda, Ta mała jest wstawiona. Nie wiem jak to było, ale czuję, że świat kręci się wokoło i tak mi jest wesoło. Chcę do domu wrócić, a tu tłum się drze. To skandal, ona się na nogach trzyma źle. Gdzie nocy tej się zjawię, wszędzie prawie słyszę słowa te. Ta mała pila dziś i jest wstawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek, pijany główce ma. Więc jak cukierek, chusteczka słodkie wszystkim da. Ta mała pila dziś i jest wstawiona. Jest taka senna, rozzanielona. Czy ją rozpalił żar, kto jej starł puder z ris? Ta mała pila dziś i nie wie nic. Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządza Jurek Bibkę, zaprosił nas na rybkę. Ja Stachowi całe wino wprost napraw. I dalej zapomniałam co i gdzie i jak. A potem Staś najsłodszy pludł, czy potrzy na miłości znak. Ta mała pina dziś i jest stawiona. Kto nie chce wierzyć, niech się przekona. Rozkoszny szmerek w pijanej główce ma. Więc jak cukierek, usteczka słodkie wszystkim da. Ta mała pila dziś i jest stawiona. Jest taka senna, rozzanielona. Czy ją rozpalił żar, to jest ta górę z nic. Ta mała piła dziś i nie wie nic. Śmieszny jest ogromnie ten wasz cały świat. Ma człowiek cztery głowy i piątą od połowy. A w ogóle człowiek to jest dziwny gad. Co nagle gdzieś z obłoków tu do knajpy spadł. Wy memu sercu bliscy nućcie wszyscy ze mną za pan brat. Ta mała piła dziś i jest stawiona. Kto nie chce wierzyć mi, niech się przekona. Rozkoszny szmerek pijany główce ma. Więc jak cukierek, chusteczka słodkie wszystkim da. Ta mała piła dziś i jest wstawiona. Jest taka senna, rozzanielona. Czy ją rozpalił żar, kto jej starł puder z ric? Ta mała piła dziś i nie wie nic. Wprawdzie teksty Własta określają w jakimś stopniu historię i poziom naszej piosenki lat międzywojennych ze względu na swą ilość i swoją popularność, ale pamiętajmy, że w tym samym czasie powstało również wiele tekstów znakomitych, pisanych przez autorów tej miary, co Tuwim, jak choćby świetne słowa jego do miłości wszystko wybaczy. Do tych najlepszych autorów należał również Hemar, Marian Hemar, którego sprowadzono do stolicy, do Teatrzyku Rewiowego Qui Pro Quo i który wspólnie z Tuwimem właśnie był z końcem lat 1920 najmocniejszym tego teatrzyku filarem. Oto piosenka Maja z tekstem Mariana Hemara, Panna Mania gra na mandolinie. Jest bardzo muzykalna. Wszystko co słyszy od razu gra bez nóg. Jest to, rozumie się, przyjemność kolosalna. Ta talent niezwykły, jak mówią istny cud. Panna Maja cudnie gra na mandolinie. Uribidibindia, uribidibindia, uribidibum. Ledwo rano wstanie, już melodia płynie. Uribidibindia, uribidibindia, uribidibum. I codziennie wszyscy cieszą się w rodzinie. Uribidibindia, uribidibindia, uribidibum. Że córeczka talent ma, co usłyszy, wszystko gra. Mandolina, mandolina, mandola. Kółko muzyczne stworzyła panna Mania do uprawiania szlagierski prokwor. Rano w niedzielę jest przyjemności wiele, kiedy w ganiku rozbrzmiewa piosnek sto. Panna Mania cudnie gra na mandolinie. Uribilibindia, uribilibindia, uribilibum. Pachną kwiatki, szubią ptaszki, strumyk płynie. Uribilibindia, uribilibindia, uribilibum. Ona w kółku przyjacielskim jak w rodzinie. Uribilibindia, uribilibindia, uribilibum. Tylko jedną troskę ma, nie wie nic i tylko gra. Mandolina, mandolina, mandola. Chociaż to może się i dziwne wydać komu, ale są ludzie bez zrozumienia gry. Czterech sąsiadów uciekło przez nią z domu, piąto wdowiał, bo taki był już zły. Panna Mania cudnie gra na mandolinie. Uribilibindia, uribilibindia, uribilibum. Ledwo rano wstanie, już melodia płynie. Uribilibindia, uribilibindia, uribilibum. I codziennie wszyscy cieszą się w rodzinie. Uribilibindia, uribilibindia, uribilibum. Że córeczka talent ma, co usłyszy, wszystko gra. Mandolina, mandolina, mandola. Spotkamy się na Nowym Świecie to piosenka świadcząca najlepiej o tym, że tradycje kabaretowe w naszym narodzie nie giną. Proszę Państwa, był to przebój Zygmunta Krasińskiego i Własta, wykonywany przez małżeństwo Macherskich na otwarciu kabaretu Perskie Oko, który powstał 40 lat temu w Warszawie na rogu właśnie Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Otóż 40 lat później, w roku 1965, w kamienicy nowej już oczywiście, lecz stojącej na tym samym miejscu, powstał inny kabaret Dudek. I w pierwszym programie Dudka, nawiązując do tych dawnych lat, lat chyba dla polskiego kabaretu i dla polskich teatrzyków radiowych najlepszych, również śpiewano o tym, że spotkamy się na Nowym Świecie. A chciałbym jeszcze dodać, że gwiazdą kabaretu Dudka i gwiazdą przypominającą wraz z całym zespołem tę starą 40-letnią melodię była Barbara Rylska. Nikt nie wzdycha dziś na widok pięknej płci, jak to czynił Romeo we śnie. Kiedy chłopiec dziewczę widzi vis-a-vis, śmieje się i prosto z mostu rżnie. Spotkamy się na Nowym Świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja całą noc, aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pa. Student i panienka z magazynu Moc, wierna żona i niebieski ptak. Pan Walenty i Agnieszka pełna snów, wszyscy z chatki naznaczają tak. Spotkamy się na Nowym Świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja całą noc, aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pa. Więc za tą powszechną modą idźmy też, choć nikt dotąd nie przedstawił nas. Rendezvous będziemy mieli, gdzie pan wiesz, piękni chłopcy przyjście wszyscy wraz. Spotkamy się na Nowym Świecie, dla ciebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty i ja całą noc, aż do dnia spotkamy. spotkamy się. Tymczasem pan, spotkamy się na nowym świecie. Dla siebie tam mieszkanko mam. Będziemy śnić ty jak samą noc, aż do dnia spotkamy się. Tymczasem pan. Brawa, brawa, brawa. Proszę Państwa, tak kończy się strona A Longplaya z recitalem Barbary Rylskiej. Przerzucamy płytę na stronę B i Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć, bo o tym nie powiedziałem na początku, że akompaniuje zespół Leszka Bogdanowicza. Leszek Bogdanowicz to był świetny aranżer i bandleader, który w latach 60., 70. prowadził masę różnych zespołów, aranżował również dla orkiestry Polskiego Radia. Świetny fachowiec, pionier jazzu powojennego również i tutaj jego zespół, bardzo dobrze grający zespół. Proszę Państwa, zatem strona B, Barbara Rylska w kolejnej dawce fantastycznych piosenek. Gdy zobaczysz ciotkę mą, bądź zrów mały gigolo, kiedy przymykam oczy, bubliczki, mnie wystarczy słówko i panna Andzia ma wychodne, wszystko bardzo pięknie zapowie. Lucjan Kedryński, wspominamy Barbarę Rylską, która odeszła wczoraj w wieku 89 lat, fantastyczną aktorkę scen lekkich i poważnych. Pozdrawiam Państwa serdecznie, pożegnam się w tym momencie, żeby starczyło nam czasu, żeby wysłuchać całej strony B. Zatem mikrofon przejmuje Lucjan Kydryński i to on będzie zapowiadał Barbarę Rylską. Proszę Państwa, salon Ulica Dancing już za tydzień. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału. To jest Trójka Polskie Radio. Życzę miłego dnia i zostawiam Państwa z Barbarą Rylską. Proszę Państwa, w kabarecie u Dudka Spotkamy się na nowym świecie było piosenką finałową. Proszę docenić fakt, że u nas jest to zaledwie półfinał i że za chwilę Barbara Rylska ponownie zjawi się w pełnej krasie swego organu głosowego. Rozpoczynamy drugą część recitalu piosenek międzywojennych w interpretacji Barbary Rylskiej. Proszę Państwa, jak pamiętamy, względnie jak wiemy, najsłynniejszymi naszymi gwiazdami piosenki były w tamtym okresie Hanka Ordonówna, Zula Pogorzelska i Mira Zimińska. Mówię naturalnie tylko o kobietach. Otóż piosenki, których słuchamy dzisiaj, pochodzą w przeważającej mierze z repertuaru Zuli Pogorzelskiej, której temperament sceniczny, której genre najbliższy był chyba temu, jaki na estradzie reprezentuje dzisiaj Barbara Rylska. Za chwilę wielki przebój Zuli Pogorzelskiej, przebój sprzed 40 lat, z roku 1925, z rewi qui pro quo Halo Ciotka. Rewia ta biła wtedy wszelkie rekordy powodzenia, no zresztą trudno było inaczej, jeżeli obok Pogorzelskiej występowała i Ordonówna, i młodziutki zupełnie Krukowski, a konferansjerkę, znakomitą podobno, prowadziła Mira Zimińska. Przebój nosi tytuł Gdy zobaczysz ciotkę mą. Prosimy. Dzieweczka na balu szaleje, wypiła kieliszków ze sto. Za oknem już dawno dnieje, a ona się ciągle śmieje. Publiczność do domu wróciła, więc woźny powiada no no. Do domu czas moja miła, a ona się śmieje, że co? Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj do mieszkania. Nie wrócę dziś. Jasny sty księżyc się za chmury schował, lecz nie całował mnie jeszcze dziś. Świta, lecz tramwaje też nie wyruszyły, na piechotę chodzić zaś ja nie mam siły. Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj do mieszkania, nie wrócę dziś. Wiem, czego pan pragnie od ode mnie. Podobam się panu, no tak. Całować się jest przyjemnie, a pan pocałować chce mnie. I pan także do mnie śle oko, zaprawdę miłości to znak. Wzruszyło mnie to głęboko, więc pozwól, odpowiem ci tak. Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj do mieszkania. Nie wrócę dziś. Jasne jest i księżyc się za chmury schował, lecz nie całował mnie jeszcze dziś. Chcesz obejrzeć dekolt mój lub mą pończoszkę? Proszę cię do ciotki mej, pogadaj troszkę. Gdy zobaczysz ciotkę mą, to jej się kłaniaj, powitania, jej słowa złóż. Jeżeli przyjąć, że piosenki dwudziestolecia międzywojennego w jakimś stopniu odzwierciedlają ducha epoki, jak się to mówi, trzeba uwierzyć, że postacią najbardziej dla tamtych czasów reprezentatywną był gigolo. Mały gigolo, mówiąc ściślej, o którym powstały aż dwa niesłychanie popularne przeboje. Jeden nazywał się po prostu Mały gigolo, natomiast drugi miał już smutek w tytule. Bądź zdrów, mój mały gigolo. Tekst napisał Marian Hemar. Przez całą noc tańczyłeś tylko ze mną, przyciskał nas do siebie ludzi tłok. I gdy twój wzrok pochylał się nade mną, widziałeś sam, jak mi się myli krok. Tańczyłeś ze mną tyle ślicznych tang. Mój dobry mąż zatopił się w rozmowie, mój dobry mąż prowadzi duży bank. Nie tańcz ze mną, ma tyle spraw na głowie. Bądź mój mały gigolo, to może lepiej tak, a może źle. Bądź mój mały gigolo, myślałeś, że nie czuję, jak przyciskasz mnie. Mój dobry mąż był tobą zachwycony, chciał ci 100 złotych dać, dlaczegoś nie chciał wziąć. Bądź zdrów, mój mały gigolo, to było bardzo ładnie z twojej strony. A po 3 dniach, pamiętasz, w sukience wyśmiałam ciebie okrutnie tak na złość, że to twój fach, twój zawód, nic więcej. Gdy płacą ci, to wiesz i patrz, czy dość. Nie wiem już, dlaczego nagle w twarz krzyknęłam ci, że ciebie tak nie znoszę. Że masz nie wziąć, że nie całować masz, że chcę być twoja, że musisz, że cię proszę. Mój mały gigolo, to może lepiej tak, a może źle. Bądź zdrów, mój mały gigolo, tyś wtedy z bladrigości drżał, nie chciałeś mnie. Mój dobry mąż, on byłby zachwycony. Dawałam serce ci, dlaczegoś nie chciał wziąć. Bądź zdrów, mój mały gigolo, to było bardzo ładnie z twojej strony. To już dziś rok, to już jest druga zima, znów jestem tu, już nic nie grozi nam. Poczułam, że ktoś ściga mnie oczyma. Podniosłam wzrok, to ty ten sam, ten sam. I wiem, że krew uciekła z twoich lic. Mnie ręce drżą, obieram pomarańcze. Mój dobry mąż nie widzi nigdy nic. Nie podchodź tutaj, już z tobą nie zatańczę. Bądź mój mały gigolo, to może lepiej tak, muzyka gra. Bądź mój mały żydło. Już teraz wiem, żeś wtedy lepszy był niż ja. Mój dobry mąż jest dziś tak rozbawiony. Tyś sprawił to, że dziś przed nim nie jest wstyd. Bądź zdrów, mój mały żydło. To było bardzo ładnie z twojej strony. Proszę Państwa, zwracam uwagę na jeszcze jedno nazwisko popularne w naszej piosence międzywojennej. Henryk Wars. Ten, który napisał choćby Sex Appeal, przypominam, i którego jeszcze jedną piosenkę za chwilę usłyszymy. Kiedy przymykam oczy, z tekstem Własta. Wars to był autor ogromnej ilości naszych najbardziej znanych przebojów. No, dzisiaj zresztą pisze nadal, jest w Hollywood bodajże, komponuje przeboje nawet dla młodych gwiazdek. Jedną z jego piosenek nagrała Brenda Lee. Niemniej to już wszystko nie to. Najlepsze jego lata to były lata 20. i lata 30. Muzyka filmowa i przeboje, które śpiewali wszyscy, które niejednokrotnie śpiewamy do dziś. To był ten dzień radosny, wolności serc i wiosny. W Madrycie zbudził się lud, tyś go uczył i wiódł, groźny i bezlitosny. Widziałam jak po dziemce tłum porwał cię na ręce. Od tego dnia chwały wóz, miasta wchłonął ci kurz. Nie widziałam cię już. Lecz gdy przymykam oczy, jesteś przy mnie blisko. Lecz gdy przymykam oczy, widzę cię o krok. Jak miłości naszej połowie, jak zjawisko. O Almerino, palisz mój wzrok. Kiedy przymykam oczy, jestem w twojej mocy. Kiedy przymykam oczy, zdzierasz ze mnie strój. I oto zdaje mi się, że tej strasznej nocy, Almerino, ty jesteś mój. Szukałam cię na rynku, dziś będę znów w tym szynku. Gdzieś dawniej siedział wśród nas i gdzie żandarm ci raz kule dał w upominku. Poczekam tam do rana, stęskniona i spłakana. A może oczy i skroń, skrąg oplecie twa dłoń, ukochana twa dłoń. Kiedy przymykam oczy, jesteś przy mnie blisko. Lecz gdy przymykam oczy, widzę cię o krok. Jak miłości naszej połowy, jak zjawisko. Almerino, palisz mój wzrok. Kiedy przymykam oczy, jestem w twojej mocy. Kiedy przymykam oczy, zdzierasz ze mnie strój. I oto zdaje mi się, że tej strasznej nocy, o Almerino, ty jesteś mój. Pieśni mej słucha, czort chyba sam. Idę, gdzie los gna mnie, choć miasta pół zna mnie. Nie patrzy nikt na mnie, ni na mój kram. Ach, kupcież bubliczki, gorące bubliczki. Gdy macie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy tchną zbledną. Pomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Kto papa mój, mama, ja nie wiem dziś sama. Dziewczyna nie dama, mam od was mniej. Lecz żal mój jest krótki, wypiję trzy wódki i idą precz smutki przy pieśni tej. A kupcież bubliczki, gorące bubliczki, gdy macie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy prąd zbledną, wspomóżcie mnie biedną choć jeden raz. A jak w tej złej dobie zarobię coś sobie, to wielki bal zrobię, a ze mną wy. No całą bez zmiany, od ściany do ściany, harmonia i tany wciąż będą szły. Ach, kupcież buliczki, gorące buliczki, gdy macie rubliczki, nakarmię was. Te prośby mam jedną, nim gwiazdy prąd zbledną, wspomóżcie mnie biedną, choć jeden raz. Ach, kupcież buliczki, No, tego, jak sądzę, nie musiałem zapowiadać. Bubliczki Bogomazowa z tekstem naturalnie Własta, wielki przebój Zuli Pogorzelskiej. Proszę Państwa, mnie wystarczy słówko Eigera z tekstem rozpoczynającego karierę z początkiem lat 30. młodego wówczas autora Emanuela Schlechtera. Tego samego, który napisał, znany Państwu na pewno, bo to się zwykle tak zaczyna. Mnie wystarczy słówko śpiewa, Państwo się może zdziwicie, Barbara Rylska. Powie ktoś, koń ma 10 nóg, albo pies, zwykły pies ma na głowie róg. Momentalnie ja już głowę za to dam. Powie ktoś, kocham cię, już mam w oczach łzy, jeden róg, jeden znak, jestem z nim na ty. Nie poradzę, już naturę taką mam. Mnie wystarczy słówko, słóweczko i proszę pana, momentalnie jestem zupełnie ugotowana. Takie już mam serce, że można z nim zrobić co kto chce. Można mówić żartem, nieszczerze, a ja wciąż wierzę. Można mnie nabujać, zagadać, zakręcić głowę. Nie ma na to rady, to wada, to błąd. Można nawet połamać, jak znów, ja to pnie zarys. Jak lub mnie wystarczy słów i jestem kaput. Straszna rzecz, przecież ja nie mam 5 lat. Ludzie znam, życie znam, znam dość dobrze świat. A pomimo to nabiera mnie kto chce. Czasem kropkę mnie grę, mam tych bzdur już dość. Wiem, że blef jak pan śmie, wpadam nawet w złość. Lecz natychmiast tkliwość znów rozwiera mnie. Mnie wystarczy słówko, słóweczko i proszę pana. Momentalnie jestem zupełnie ugotowana. Takie już mam serce, że można z nim zrobić co kto chce. Można mówić żartem, nieszczerze, a ja wciąż wierzę. Można mnie nabudzić, zagadać, zakręcić głowę. Nie ma na to rady, to wada, to błąd. Można nawet kłamać, jak znów, ja topnie zaraz. Jak lub mnie wystarczy słówko i jestem kaput. I to już niemal wszystko, chociaż jeszcze niezupełnie. Proszę Państwa, jeszcze coś, o czym nie chciałem mówić na początku, żeby nie psuć nikomu humoru. Otóż Barbara Rylska, związana od początku swojej kariery z warszawskim Teatrem Komedia, jest aktorką śpiewającą i tańczącą, która sukcesy odnosi szczególnie w takich rolach, w których może wykazać wszystkie te swoje walory, jak choćby w jej świetnej Elizie z My Fair Lady. Które z tych walorów są bardziej cenne, czy głos, czy aktorstwo, czy uroda? O tym trudno mi mówić autorytatywnie. W każdym razie do panów, którzy z dzisiejszego recitalu odebrali jedynie wrażenia słuchowe, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, szkoda, że panowie tego nie widzicie. Proszę mi wierzyć, jest na co popatrzeć. Zresztą przynajmniej ostatniej piosenki proponuję wysłuchać, mając przed oczami kopertę płyty. A zatem panna Andzia ma wychodne.